Asiwa, aya mula tata chef, kupari tuki didi, atangile kungu la mabimbi, epo mambo mankendo nyendele, kanzi kama tomeneko, ebongo, buta mutu na bango, tangwadi, atundi, ayukuti, akofoni, emiziki bemidi. la dernière.